Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Myślowic wita Państwa jak co tydzień na tej porze w audycji Teraz Polskie. Witam i ja po wojażach wrocławsko-zakopiańskich. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z polską muzyką na antenie Trójki. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Zaczynamy od nowości. Jakiejś knajpy, opowiedz jak się grało wtedy z tym czy z tamtym. Nie o tym jak się brało kredyt i o bliskich w Anglii. Mam tego przesyt na co dzień, już mi wystarczy. Opowiedz, jak śmigałeś w trasy, co się wtedy grało i jakie to były czasy. Tych opowieści wciąż mało i co robiłeś, jak nie miałeś kasy, a nie chciałeś iść do zwykłej pracy. Opowiedz mi o pięknych salach, o wielkich filharmoniach, najsłynniejszych festiwalach, o cywilizacji, antypodach, wyłóż mi swój almanach. Co muzyka jazzowa znaczyła dla was? Opowiedz mi o hotelach i o chlaniach do białego rana, o tych wszystkich modelach, zawsze twardych jak skała. To nieskończenie długi temat, na dziś jak znalazł, niech ożyją wspomnienia, pozwól kolejkę na las. Znać te historie, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Sprzedaj mi kolejną anegdotę o muniaku, opowiedz o kolegach po fachu. W przeszłości nie chcę grzebać, chcę tylko poczuć trochę tego smaku, który niósł was do nieba, napędzał nocny Kraków. Opowiedz mi o dżemach do rana, na kaladówkach, o spełnianych marzeniach, o swoich muzycznych bóstwach, o blaskach i cieniach tego fachu tamtych czasów, o pięknych kobietach bez obciachu i nie bez wyrazu. Jak zwiedzaliście zachód grając u boku największych, szmuglowaliście fanty, żeby dorobić do pensji. Jedni wsiadali na statki, inni zostawali w Polsce, znosili niedostatki grając tu kolejny koncert. Opowiedz mi o Majlsie na Dżemborce i o stańce w tych mądzie, i kto miał parcie na forsę, kto rozmieniał się na drobne, a kto chciał zawsze dobrze. Gadajmy tak, aż wstanie słońce. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Kawiarniany stolik cierpliwie słucha słów i milczy, na opowieści apetyt ma wilczy. Jedno musisz mówić tu pełnymi zdaniami, gdy słyszy bełkot, nawet drewno zatupie nogami. Nie możesz gadać, co cię wkuł, bardziej co cię ochach, bez polityki i historii o związkach. Cierpliwie stoi ten, co z nudów nie ziewa, ma tylko jedną prośbę, do ciebie dzisiaj nie rozlewaj. Dobrze, że nie my, jest ten świadek naszych rozmów, mógłby blat nie utrzymać wagi pozwów. Uśmiech, dyskrecja, umowa dżentelmenów, złamiesz, nigdy więcej nie podpowie ci refrenów. Tajemnice zostają tu w gronie bezpieczne, brak manier tylko psuje tutaj powietrze. Nie naszą rolą świat zmieniać na lepsze, a świt tak przyjdzie do nas za wcześnie. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać tę historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram. Co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem, chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Tak brzmi nowa płyta SKB i Tomak Nowa Quartet. No i także gościnnie Eldo w pierwszym nagraniu zapowiadającym płytę Sweet Spot. Oficjalnie album ukazuje się w najbliższy piątek, 10 maja, ale w trójce ta muzyka już dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Tak to brzmi. No, właściwie przyzwyczaili nas do tego, że tak to właśnie brzmi w ich wykonaniu. 13 jest utworów na tym nowym albumie. Będziemy się przyglądać tej płycie. Mam nadzieję, że Bartek Skubisz znajdzie czas na wizytę w trójce i sobie tak wspólnie posłuchamy tej płyty, tak jak wspólnie słuchali muzycy z zaproszonymi gośćmi podczas specjalnego wieczoru dzisiejszego w Warszawie, tego nowego albumu Sweet Spot. Jeszcze dwa utwory przed nami teraz z nowej płyty SKB Tomek Nowak Quartet. Thank you. Stąd pokazali mi drogę, pokazali co jest dobre i co warto znać. Z ich wielkich ksiąg dowiedziałem się, że mogę, że jedynym sposobem jest prawdę grać. Come on uczył mnie flow i techniki i wrażliwości na cały ten świat. De La Soul dali ukochane płyty, do dziś top ten kocham cały ich staw. Tribe Called Quest pokazali mi vibe i jak to jest mieć piękny feeling, i jak to jest mieć świetny time, i jak nie marnować bitów od J. Dilly. Sprawdź, pokazali mi jazz, bo mieli ten jazz i mają go nadal. Ludzie sprawili, że chciałem mieć band i chciałem grać w grę, a nie tylko gadać. Chciałem mieć sound jak Soul Aquarians i dawać ludziom najlepszy rap. I nawet jak kiedyś mi forma spadła, wracałem silniejszy jak wielki five. Guru był dla mnie totalnym wzorem, nie tylko przez pryzmat jazz ma tas. Był mistrzem flow, profesorem, uczył mnie muzyki przez tak wiele lat. Dzisiaj zmienia się świat, wielcy ludzie odchodzą w niepamięć. Nie wiem, czy to jeszcze rap, czy bez wyrazu durne bełkotanie. Pieprzyć ten spam, wchodzę do studia, jedziemy dalej. Nikt nie odbierze nam naszych praw, to muzyka bez pudła i banger, ale dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. To od święta, a my robimy to na co dzień, wiesz. Na scenie ogień i kawał serca i prawda w wersach, bo prawda to jazz. Muzyka sama w sobie jest piękna, nie trzeba dorabiać do niej kolejnych test. Pokrzyknięty kolejny mesjasz, kolejna perła, którą pokryje śnieć. Znam to dobrze, wzruszam ramionami i ruszam po swoje. Muzyka zawsze ponad pieniądze, szlifuję formę, odpalam kolejny projekt. Tu gdzie rządzi hype i stado powtarza co powiedział ekspert. Ruszam znowu w kraj, pomimo że nie mogę liczyć na protekcję, pomimo że nie mogę liczyć na koneksję, zawsze z tymi, którzy mają dystans, to od nich pobieram kolejne lekcje. Słucham opowiadań o starych mistrzach. Gra z nami Szabas i Zbyszek Jakubek, Dominik Wania i Witold Rek. Niezmiennie Alan, niezmiennie Purzek, Mozi i Mr. Crime też tu jest. Gra z nami Adam, Maksiu i Bolan, Berła Cypek, Krzysiu Pałka też, Forty i Śliwka, Pieniu nasz ziomal, Piotrek Kułakowski i nasz człowiek, Czem. A Michał Urbaniak jak Daylight People pokazuje this way. My robimy ten hałas i idziemy na dni, bo nie ma czasu na sen. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz i hip-hop. Dobra muzyka, dobrzy ludzie, przyjaźni fan, my mamy to wszystko. Gramy dla was zawsze na stówę, prawda, szacunek, jazz, hip-hop. Przez beton, tworzyć widząc jawną przemoc. Błyszczał na tle szarego, kontrolowanego życia. Ale nie tylko dlatego mógł w historii się zapisać. Jego jazz, koszykówka, warszawska ulica i amerykański sen, przywieziony wprost z Paryża. Wdycha jak świeży tlen, wszystkie dźwięki, sopocka bryza. Wieczorny dżem, świat był piękny w takich chwilach dzisiaj. Pamiętać chcę o tym, kim był Tyrmand, że Tyrman to był jazz i o tym, jak pięknie pisał, wiem. Jak bardzo cenił go Kisiel, jak znaczył dla niego wiele. I jak kochały go ulice, kiedy dał im bestseller. Choć jego życie nie było z tych najłatwiejszych, to żył tak, jak chciał. Wiem to, kiedy czytam jego dziennik. Bo Tyrman to zły i Tyrman to jazz, a jego życie to film, to nieustanny mecz. Bo Tyrman to zły i Tyrman to jazz, a jego życie to film, to nieustanny mecz. Mają pod górkę. Mimo wszelakich trudności otwierał muzyce furtkę. Widział te możliwości, nie dbał o konsekwencje. Zaszczepiał wśród wielu gości pasję gry na instrumencie. Miał życie piękne w sumie. Przeżył wiele, znał żeglugę i architekturę. Był też kelnerem. Jakoś nie umiem wyobrazić sobie siebie podczas okupacji ukrywającego swe korzenie. Nie wiem, co bym zrobił, on starał się żyć w pełni. Jak kelner Filip swój świat tworzył we wrogiej przestrzeni. Był przy tym dzielny, czasem ryzykując wiele, ale zawsze wierny swym poglądom, pchany przeświadczeniem, że trzeba iść właśnie tędy, kroczyć taką ścieżką. Na bakier z komunizmem, na pochybel jego piewcom. Podzielam jego wizję, respektuję jego przeszłość. Ty wiesz to. Tyrman to zły i Tyrman to jazz, a jego życie to film, to nieustanny mecz. Bo Tyrman to zły i Tyrman to jazz, a jego życie to film, to nieustanny mecz. Tyrman to jazz, a jego życie to film, to nieustanny mecz. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru, honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Thank you. Tyrmand to zły i Tyrmand to jazz, a jego życie to film. To nieustanny mecz. Banger Alert i Tyrmand to jazz. Dwa kolejne utwory z płyty Sweet Spot, nowego albumu SKB i Tomek Nowak Quartet. Przedpremierowy odsłuch płyty w Warszawie wieczorem 7 maja o 19 w Soundklubie. My też mamy taki przedpremierowy dzisiaj odsłuch w Trójce w audycji Teraz Polskie, bo oficjalnie ten album ukazuje się w najbliższy piątek 10 maja. Przypomnę Państwu, SKB to przy mikrofonie oczywiście, także autor tekstów na tej płycie, Tomek Nowak na trąbce, Kuba Płużek instrumenty klawiszowe, Alan Wykpisz gitara basowa, kontrabas, Max Olszewski perkusja. No i także gościnnie w utworze Opowiedz Mi, tym pierwszym z płyty, którego dzisiaj wspólnie słuchaliśmy, Eldo, Bartek Prucnal na saksofonie tenorowym oraz szósty nieformalny członek zespołu Mr. Crime. Bo tacy goście też pojawiają się na tym albumie. Tych gości jest więcej, ale to w miarę czasu, kiedy będziemy, upływu czasu, kiedy będziemy sobie poznawali tę płytę dokładniej, to i kolejni goście będą się pojawiać. Sweet Spot. Nowa płyta SKB, czyli Bartka Skubisza i kwartetu Tomka Nowaka. Koncerty są zaplanowane oczywiście. No gdzie mogliby zagrać w dniu premiery płyty, jeśli nie w Rzeszowie, prawda? 10 maja o godzinie 20, Teatr Maska, Rzeszów, to jest dzień premiery albumu Sweet Spot. Dzień później grają 11 maja w Krakowie, w Harris Piano Jazz Bar. No i także widzę koncert już zaplanowany na 23 dzień czerwca, Art Celebration 2019 East West Migrations w Auli Politechniki Rzeszowskiej. To najbliższe koncerty SKB-a. Kiedy pojawią się kolejne, na pewno usłyszą Państwo także o tym informacje na antenie Trójki. W audycji Teraz Polskie z wtorku na środę i w programie MO, czyli Mało Obiektywnie, z piątku na sobotę w Trójce. Jeszcze jedna nowa płyta, która również ukazuje się w najbliższy piątek. muzyka z tak różnych dwóch nowych albumów. To jest kolejny dowód na to, jak to jest wielki, rozległy świat, ta muzyka jazzowa, improwizowana, jakbyśmy jej nie określali. Paweł Palcowski tak debiutuje nową płytą zatytułowaną Old Fashioned Mood. No i tytuł doskonale oddaje to, co zawarte jest na tym albumie w 7 kompozycjach. Paweł Palcowski to jest nazwisko, które pamiętają Państwo. Ono się pojawiało przy okazji naszych spotkań, choćby w zespole Adama Jarzmika. Przecież Paweł tam też grał i gra. Teraz to jest jego kwintet, jego zespół. Paweł gra na trąbce, obok niego koledzy z zespołów różnych. Jakub Łępa na saksofonie tenorowym, Bogusław Kaczmar na fortepianie, Maciej Kitajewski na kontrabasie, Arek Skolik na perkusji. To jest bardzo dobra wiadomość. Arek Skolik na perkusji, także gościnnie w jednym z utworów na Puzonie. Niedawny zresztą gość audycji Mało Obiektywnie, też debiutant Szymon Klekowicki. Tak to brzmi właśnie ta nowa, debiutancka płyta kwintetu Pawła Palcowskiego. Remembering Roy to przed chwilą, a przed nami jeszcze dwa utwory, otwierający całość Announcement i Red. Paweł Palcowski, kwintet. Thank you. Red. To kolejna kompozycja z debiutanckiej płyty kwintetu Pawła Palcowskiego. Tu także gościnnie Szymon Klekowicki na puzonie. Przypomnę Państwu skład zespołu. Paweł Palcowski, trąbka, Jakub Łępa, saksofon tenorowy, Bogusław Kaczmar, fortepian, Maciej Kitajewski, kontrabas i Arek Skolik na perkusji. To debiutancka płyta Pawła Palcowskiego Old Fashioned Mood. Do tego albumu na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w Trójce. Mam nadzieję również na wizytę Pawła przy Myśliwieckiej 357 i rozmowę o tej muzyce również na naszej antenie. Następny album to też nowość, choć płytę znają Państwo bardzo dobrze już z naszych trójkowych spotkań. Drugi album zespołu Kujawy.